przed obniżką to 2099. Teraz za 1999 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18. Serwis przygotował i przedstawił Romuald Wójcik. Sąd nie zastosował aresztu wobec sprawcy karambolu pod Gdańskiem. Hanna Gronkiewicz-Waltz obejmuje mandat europosłanki, poinformowała o tym przewodnicząca Europarlamentu. Podpisano porozumienie w sprawie usuwania wraków z dna Bałtyku. Nie ma potrzeby, aby podejrzany o spowodowanie karambolu na południowej obwodnicy Trójmiasta był za kratami, stwierdził gdański sąd rejonowy. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie Mateusza M. Zastosował wobec niego dozór policji. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że celem tymczasowego aresztu jest wyłącznie zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, mówi rzecznik sądu Mariusz Kaźmierczak. Sąd rejonowy wskazał, że materiał dowodowy w tej sprawie został już zabezpieczony i podejrzany nie ma pola do wpływania na jego zakres. Sąd nie zgodził się także z istnieniem po stronie podejrzanego obawy ucieczki lub ukrycia się. Podejrzany prowadził stabilizowany tryb życia, ma miejsce stałego zamieszkania, rodzinę, prowadzi firmę. Samą przesłankę zagrożenia surową karą sąd rejonowy uznał za niewystarczającą, gdyż celem stosowania tymczasowego aresztowania może być wyłącznie zabezpieczenie prawidłowego toku procesu. Prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu. Mateusz M. usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w której zginęły 4 osoby. Grozi mu 15 lat więzienia. Wyjątkowy artysta i wspaniały człowiek, tak Janusza Olejniczaka wspomina Michał Klauza, dyrygent, dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Wybitny pianista, jeden z czołowych współczesnych interpretatorów twórczości Fryderyka Chopina i ceniony pedagog, zmarł w wieku 72 lat. Michał Klauza podkreśla, że występy i spotkania z Januszem Olejniczakiem były zawsze pełne ciepła i artystycznych wzruszeń. Pan Janusz był człowiekiem przyjacielskim i przyjaznym. Uwielbiałem jego nieskończone anegdoty i poczucie humoru, ale też dystansu, nie tylko do świata, ale i do siebie. Wszyscy wiemy, jak znakomitym był artystą i wspaniale, że zostawił nam tyle swoich nagrań, z których na pewno i my, i następne pokolenia będą czerpać. Janusz Olejniczak w 70 roku był najmłodszym laureatem konkursu chopinowskiego. Koncertował na całym świecie, wielokrotnie zasiadał w jury konkursów i prowadził kursy mistrzowskie. Nagrał większość partii fortepianowych do filmu Chopin, Pragnienie miłości i Pianista. W 2005 roku uhonorowano go złotym medalem Zasłużony kulturze Gloria Artis. Hanna Gronkiewicz-Waltz obejmie mandat europosłanki. Zajmie miejsce Marcina Kierwińskiego, który został pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy po powodzi. Ogłosiła to dziś przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, otwierając 4-dniową sesję w Strasburgu. Polska 2050 zapowiedziała, że poprze projekt ustawy o związkach partnerskich. Zadeklarowali to już wcześniej posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Tomasz Trela z Lewicy liczy na to, że za regulacją zagłosuje również część klubu PSL. Ten projekt jest zdecydowanie łagodniejszy niż ten, który był na samym początku. Ja uważam, że część PSL-u zagłosuje za, część się wstrzyma, a część pewnie z zasady będzie przeciwna, ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie złapać tutaj większość. Samo ogłoszenie projektu ustawy nie oznacza, że wejdzie on w życie, mówi Julia Kata z Fundacji Transfuzja. W jej ocenie praca nad ustawą jeszcze się nie zakończyła. Tutaj jeśli jedna z partii koalicyjnych odżegnuje się, to ta praca jeszcze się nie skończyła tak naprawdę. Natomiast oczywiście uważam, że jest to dobrze, że takie związki będą możliwe niezależnie od płci, bo wyobrażam sobie, że dla wielu osób będących w związkach różnopłciowych to też może być jakaś forma zabezpieczenia ich relacji. Projekt ustawy przewiduje, że związek partnerski będzie można zawrzeć, składając oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Partnerzy będą mieli dostęp do informacji medycznej, prawo do pochówku, dziedziczenia i wspólności majątkowej. Będą mogli także nosić wspólne nazwisko i będą mieli małą pieczę, jeśli chodzi o wychowanie dzieci z poprzedniego związku jednego z partnerów. W projekcie nie ma natomiast przepisów o przysposobieniu dzieci. Jak najszybciej trzeba zająć się zabezpieczeniem wraków zalegających na dnie Bałtyku, powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. W Gdańskim Instytucie Maszyn Przepływowych PAN podpisano umowę na realizację projektu BaltRack. Powinno na tym zależeć wszystkim krajom basenu Morza Bałtyckiego, podkreślił Jacek Karnowski. Dla nas wszystkich jest istotne i dla Polski, i dla Szwecji, i dla Niemiec, i dla Danii, i dla Litwy, żebyśmy nie działali po szkodzie, tylko zapobiegali tej szkodzie ekologicznej, która może tutaj wybuchnąć na Bałtyku. Marcin Laskowski z Polskiej Akademii Nauk podkreśla, że trzeba bardzo poważnie potraktować zagrożenia wynikające z zalegania wraków na dnie Bałtyku. To są zagrożenia związane z ropą znajdującą się we wrakach, jak i też zagrożenia związane z bronią chemiczną, która była po II wojnie światowej zatapiana w Bałtyku. Nasza rola, oprócz tego, że jesteśmy liderem, czyli integratorem, to przede wszystkim dostarczenie tego know-how związanego z konstrukcją maszyn. Na ich opracowanie we współpracy z zagranicznymi placówkami badawczymi Gdański Ośrodek PAN otrzymał 3 miliony euro. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00, Norbert Michalak i Sport w Trójce. A w sporcie dziś głównie mówi się o Idze Świątek. Polka nie jest już numerem jeden światowego tenisowego rankingu WTA. Na pierwsze miejsce wskoczyła Białorusinka Aryna Sabalenka. Powód utraty przez Polkę pierwszej pozycji tydzień wcześniej niż się spodziewano to brak wymaganej liczby rozegranych turniejów rangi WTA 500. Świątek po raz ostatni wystąpiła 5 września w US Open. Najbliższa impreza, w której zagra Iga Świątek, to turniej najlepszych zawodniczek WTA w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej. W Polskim Związku Koszykówki zmiany i to na najwyższym szczeblu. Nowym prezesem został Grzegorz Bachański, który znacznie pokonał swojego kontrkandydata Filipa Kenigę. Dla Bachańskiego to powrót na to stanowisko. Wcześniej pełnił rolę prezesa w latach 2011-2018, a ostatnio był wiceprezesem. Teraz rozpocznie trzecią kadencję. Pierwszy raz w historii Polskiego Związku Koszykówki 5 kandydatów startowało na stanowisko prezesa. Była prowadzona aktywna kampania, bardzo ciekawa. Szerokie spektrum informacji, ciekawych pomysłów, wymiana, dyskusje, pełno różnego rodzaju wniosków, uwag. Jestem przekonany, że no już od jutra musimy usiąść i dalej rozwijać polską koszykówkę. Jest wiele rzeczy do zrobienia. Mistrzostwa Europy w przyszłym roku. Grzegorz Bachański zastąpił na stanowisku Radosława Piesiewicza. Od kwietnia 2023 roku jest także prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. I jeszcze na koniec piłka nożna. W Radomiu ostatni mecz 12. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Miejscowy Radomiak podejmie Puszczę Niepołomice. To mecz drużyn, które zajmują miejsca w dole tabeli, choć w zespole gospodarzy gra najlepszy strzelec rozgrywek mierzący 2 metry Leonardo Rocha, który też jest liderem klasyfikacji zdobywanych bramek głową. Początek meczu o 19:00. W nocy zachód i północ z chmurami. Temperatura w najchłodniejszym momencie wyniesie od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 12-13 na północnym zachodzie. Jutro dużo chmur będzie na zachodzie i północy i tam miejscami przelotnie popada. Temperatura maksymalna ma jutro wynieść od 13-14 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 19-20 stopni na południu i miejscami w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jeszcze godzinę tu z Państwem w tym składzie spędzimy. Zapraszamy do Trójki. Zajmiemy się w tej ostatniej godzinie popołudniowego Zapraszamy do Trójki Mołdawią i jej wyborami prezydenckimi i referendum z pytaniem o wpisanie do konstytucji strategicznej więzi z Unią Europejską. Ekonomicznie podsumujemy też dzień, sprawdzimy jak wygląda sytuacja w małych miejscowościach, przez które przeszła powódź. Zajmiemy się też historią pewnej bójki, która doprowadziła rodziny do ucieczki z Polski. 8 po 18. Tu Trójka. Bez władzy. 12, już prawie 13 minut po godzinie 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minimalne zwycięstwo zwolenników wstąpienia kraju do Unii Europejskiej oraz konieczność zorganizowania drugiej tury wyborów prezydenckich. To są wyniki głosowań powszechnych przeprowadzonych wczoraj w Mołdawii. Prozachodnia mołdawska prezydent ostrzegła, że w wybory i w referendum wmieszała się Rosja. O szczegółach Michał Strzałkowski. Powiedzenie o tym, że przy urnie liczy się każdy głos, swojej prawdziwości dowiodło w Mołdawii. Po przeliczeniu wyników z 99,5% obwodów, Mołdawska Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła, że w referendum na temat wpisania do konstytucji zamiaru wstąpienia do Unii Europejskiej wygrali zwolennicy tego planu, ale wygrali minimalnie, poinformowała członkini komisji Angelika Karaman. Według tych wstępnych wyników za wpisaniem do Konstytucji Republiki Mołdawii Integracji Europejskiej opowiedziało się 50,16% głosujących, przeciwnych było 49,84%. Referendum jest ważne, bo spełniony został wymóg frekwencji na poziomie 1/3 uprawnionych do oddania głosu. O tym, jak bardzo o włos wygrali zwolennicy wejścia Mołdawii do Unii Europejskiej, świadczy to, że oddano prawie 1,5 miliona głosów, a różnica wyniosła mniej niż 4,5 tysiąca. W pewnej chwili wynosiła zaś mniej niż 800 głosów. Ale ostatnie spływały do kraju oddane w ambasadach i konsulatach głosy mołdawskiej diaspory, a ta jest w większości proeuropejska. I to mołdawscy emigranci przeważyli szale w referendum. To zaskoczenie, bo sondaże pokazywały, że nawet bez głosów oddanych za granicą spokojnie mieli wygrać zwolennicy wejścia Mołdawii do Unii Europejskiej. Szkoda, myślałam, że będzie więcej głosów na tak. Dobrze, że się jednak udało, bo moim zdaniem najlepsza przyszłość czeka kiedyś Mołdawię w Unii Europejskiej. Szkoda tylko, że teraz widzi to tak mało ludzi. Mówi mieszkanka Kiszyniowa Śnieżana Pocitarenko. ale Dmitrij Wojku widzi to inaczej. Może być, środki większość było za. Mnie martwi, że tak mało osób było przeciwnych Unii Europejskiej. Ja nie chcę, by mój kraj tam dołączał. Mołdawia musi kroczyć własną ścieżką na arenie międzynarodowej, pozostać całkowicie neutralna. Unia Europejska to nie jest coś naszego. To nie nasz. Obecne władze Mołdawii z prezydent Maią Sandu na czele przekonują, że ich kraj powinien wstąpić do Unii Europejskiej. Tłumaczą, że w innym przypadku stanie się łatwym kąskiem dla Rosji. Zapewniają, że zapisana w artykule 11 Konstytucji deklaracja neutralności pozostaje w mocy, bo Unia Europejska nie jest blokiem wojskowym, a do NATO Mołdawia nie kandyduje. A to, jak bardzo Rosja jest dla Mołdawii zagrożeniem, wskazuje zdaniem prezydent Mai Sandu to, w jaki sposób Moskwa usiłowała wpłynąć na wynik referendum i wyborów prezydenckich. Mołdawia stanęła w obliczu bezprecedensowej akcji hybrydowej zorganizowanej przez obce siły. Poszły na to dziesiątki milionów euro, tysiące kłamstw i propaganda sączona z różnych stron. Chodzi o to, aby zdestabilizować nasz kraj i zawrócić go ze ścieżki ku Europie. Mamy dowody wskazujące, że prorosyjskie ugrupowania próbowały kupić 300 tysięcy głosów. To byłoby oszustwo na bezprecedensową skalę, ale my będziemy bronić demokracji i naszej wolności. Sama Sandu, aby uzyskać reelekcję, będzie musiała za 2 tygodnie stanąć do drugiej tury wyborów prezydenckich. W pierwszej turze zdobyła co prawda najwięcej głosów, ponad 42%, ale jej główny rywal, popierany przez prorosyjskich socjalistów, były prokurator generalny Aleksander Stoyanoglo, zdobył 2,5 razy więcej głosów niż przewidywały sondaże. Jeśli wszyscy zwolennicy innych prorosyjskich kandydatów przerzucą teraz na niego głosy, Sandu może przegrać. Odnosząc się do mołdawskich wyborów, rzecznik prasowy Komisji Europejskiej Peter Stano podkreślił, że jest wiele obaw o rosyjskie wpływy podczas głosowania za 2 tygodnie. Rosja i jej poplecznicy nie tylko w Mołdawii starają się destabilizować sytuację. Oni prowadzą długofalową walkę z demokracją, a to, że tak często odnoszą sukcesy, wynika z tego, że nie stosują się do żadnych zasad. Każdy chwyt jest dla nich dobry. W tym samym czasie Unia Europejska i jej partnerzy przestrzegają prawa i reguł demokracji, a Rosja tych rzeczy nie szanuje. Do not respect that. Druga tura wyborów prezydenckich w Mołdawii odbędzie się 3 listopada. Wyniki pierwszej tury i wyborów, i referendum w sprawie europejskiej integracji Mołdawii skomentował też polski premier, komplementując prezydentkę Mołdawii. Druga tura może jednak zmienić polityczne nastawienie tego kraju. No i wówczas wpisane do konstytucji proeuropejskie nastawienie może nie mieć wielkiego znaczenia wobec poczynań nowej, ewentualnie prorosyjskiej głowy państwa. Choose a day when

Bardzo dużo mówiono i to kompletnie, że nasza obecność nie byłaby, że tak powiem, już do uzasadnienia. Mówiono o sytuacji na szerszym Bliskim Wschodzie, bo to jest w tej chwili ból głowy dla Stanów Zjednoczonych i Zachodniej Europy. Ja nie dziwię się, że w związku z tym, że kalendarz był taki, jaki był, że to było bardzo krótkie spotkanie, że były inne bardzo ważne kwestie, które już nas nie dotyczyły, że Polski tam nie było. Tego nie przyjmuję po prostu do wiadomości. Jest mi przykro, że w dalszym ciągu w nas tkwią te kompleksy. Profesor Kuźniar dodał, że Polska jest uznanym sojusznikiem i bierze udział w najważniejszych dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa NATO i Ukrainy. Tatrzański Park Narodowy poszukuje turysty, który wjechał w niedzielę szlakiem na Giewont, a końcowy odcinek pokonał pieszo z rowerem na plecach. Władze parku przypominają, że poza kilkoma wyjątkami po szlakach turystycznych nie można jeździć rowerem. W mediach społecznościowych pojawił się filmik nagrany przez turystów, którzy obserwowali, jak mężczyzna z elektrycznym rowerem schodzi ze szczytu. Jesteś nieprzygotowany, siadaj, szóstka. Dziś, jeśli kartkówka, to tylko w Serbii. Podczas białego strajku nauczycieli uczniowie otrzymują jedynie najwyższe stopnie. Pracownicy oświaty domagają się ustawy, zgodnie z którą atak na nich będzie uznany za atak na urzędnika państwowego. W ostatnich miesiącach w Serbii doszło do kilku aktów przemocy uczniów wobec nauczycieli. Kolejny serwis w Trójce o 19. Pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. 8140 zł i 98 groszy. Tyle wyniosło we wrześniu średnie wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, a to oznacza jego wzrost nominalnie w skali roku o trochę ponad 10% i realnie o przeszło 5%. Tempo wzrostu wynagrodzeń hamuje jednak od wiosny, co zdaniem ekonomistów powinno zmniejszyć obawy Rady Polityki Pieniężnej o nadmierną presję płacową i wspierać obniżkę stóp procentowych. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło z kolei w ubiegłym miesiącu o 0,5%. Dobre informacje płyną tymczasem z rynku pracy dla pokolenia Z. Oferty dla osób znajdujących się na początkowych szczeblach kariery stanowiły w pierwszych miesiącach bieżącego roku niemal 15% wszystkich publikowanych ogłoszeń i trend ten utrzyma się także w nadchodzących miesiącach, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl. Na szczęście rynek pracy nie tylko nie kurczy się, ale również ewoluuje. Wzrosła liczba ofert zawierających informacje o wynagrodzeniach, co świadczy o większej transparentności pracodawców. Młodzi mogą liczyć na wiele możliwości w branżach takich jak sprzedaż, administracja, obsługa klienta, finanse, inżynieria czy IT. Młodzi pracownicy są mobilni. Aż 27% z nich zmieniło pracę w ostatnich 3 miesiącach. Warto podkreślić, że w porównaniu do starszych pokoleń, młodzi są znacznie bardziej aktywni na rynku pracy. Wśród przedstawicieli pokolenia Silver deklaracje o zmianie pracy w ciągu ostatnich 3 miesięcy złożyło jedynie 2% respondentów. Zaległości alimentacyjne to nadal poważny problem społeczny wymagający systemowych zmian w prawie. Na koniec września długi alimentacyjne przekroczyły 16 miliardów złotych, a tymczasem brak regularnych środków z tego tytułu destabilizuje życie wielu rodzin, zwiększając nierówności ekonomiczne, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Już blisko 292 tysiące rodziców ma zaległości alimentacyjne wobec swoich dzieci. Ta liczba to w rzeczywistości setki tysięcy dzieci, których poziom życia jest niższy, bo nie otrzymują należnych im pieniędzy. Z tego między innymi powodu ponad 1/3 rodziców opiekujących się dziećmi, na które nie otrzymują zasądzonych alimentów, przyznała w badaniu, że żyje skromnie i na co dzień oszczędnie gospodaruje pieniędzmi, by wystarczyło na cały miesiąc. 7% rodzin bez alimentów określa swoją sytuację jako jeszcze trudniejszą i jedynie 13% niealimentowanych rodzin nie musi na co dzień oszczędzać. Ceny złota ustanawiają kolejne rekordy. W ostatnich dniach było to nawet $2750 za uncję. Dziś uncja kosztuje już trochę mniej, ale jak podkreśla Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego, ceny złota rosną przez cały rok. W tej chwili są około 30% wyższe niż były na początku roku. Odnotowaniom złota oczywiście sprzyja wysoka niepewność, która utrzymuje się na światowych rynkach finansowych, ale też wzmożone zakupy ze strony banków centralnych. I tutaj warto zauważyć, że Narodowy Bank Polski jest jednym z najbardziej zaangażowanych w skup złota spośród banków centralnych na świecie. NBP ma już ponad 420 ton złota. Na warszawskiej giełdzie dominowały dziś spadki. Indeks największych spółek WIG20 stracił ponad procent. Dolar kosztuje 3 zł 99 groszy, euro 4,31, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5 zł i 18 groszy. W nocy synoptycy zapowiadają duże zachmurzenie na zachodzie i północy, na pozostałym obszarze Polski raczej małe i umiarkowane. Będzie od 0 stopni na południowym wschodzie, przez około 8 w centrum, do 12-13 na północnym zachodzie. Jutro w najcieplejszym momencie dnia ma być od 13-14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i nad morzem, do nawet 19-20 na południu i miejscami w centrum. Po słusznej porcji informacji pora na śpiewające, gadające głowy. Talking Heads, And She Was w trójce na 25 minut przed 19. Za 21 minut będzie godzina 19. Tematu karambolu wraca jak bumerang. Z jednej strony komentatorzy doszukują się wynikającego ze złych warunków pracy zmęczenia kierowcy albo błędu, który mógłby popełnić. Z drugiej strony dzwonią państwo i narzekają na drogę, na której wydarzył się wypadek. Odnośnie tej S6, S7 zgadzam się ze słuchaczem poprzednim, że beznadziejnie oznakowana. Beznadzieja, ja jechałam w dzień, poplątałam się, a w nocy to ja sobie nie wyobrażam ten kierowca. Jeżeli to nie była jego wina, współczuję chłopu, bo beznadziejnie oznakowane miejsce, beznadziejnie. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić do trójki. Komentują też państwo kwestie związane z gospodarką i demografią. Dlaczego nas jest coraz mniej? Dlaczego tak jest, że ludzie nie mają dzieci? Przede wszystkim ekonomia. No jakbyście dzieciaki mieli mieszkanie, mielibyście pracę, gdzie zarobicie kupę pieniędzy, że utrzymacie rodzinę i jest to wszystko stabilne, to przecież wiadomo, że mama chciałaby być mamą, umieć te swoje dzieci, bo nie znam kobiety, która by nie chciała mieć dzieci. A jak musicie walczyć o to, żeby związać koniec z końcem z miesiąca na miesiąc i obydwoje musicie do nas odpierać, no to gdzie tu jest miejsce na dzieci? No, nie wszyscy chcieć muszą, ale ci, którzy chcą, dobrze, żeby mieli taką możliwość. W strachu czas gryzie ciało, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście drżą ręce, w każdym geście. Małym znikniesz cały, metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. The Dumplings. To nie powtórzy się. 17 minut do godziny 19. Gmina i miasto Stronie Śląskie to jedno z najbardziej dotkniętych przez powódź miejsc w Polsce. Choć minęło 5 tygodni i wiele już posprzątano, przywrócono główne drogi, to wciąż trwają prace nad budową tymczasowych mostów, a skala potrzeb jest ogromna nadal. Na obrzeżach miast, miasteczek i we wsiach są widoczne braki. O realne potrzeby w terenie Hanna Dołęgowska pytała między innymi Natalię Skierkowską. Jesteśmy na terenie gminy Stronie Śląskie, mój prywatny teren, właściwie działka mojego męża, z którym tutaj od 5 tygodni działamy i walczymy, żeby pomóc ludziom. Sporo kontenerów, przez chwilę pojawiło się wojsko, przywiozło różnego rodzaju dary, odzież ochronną, chemię, wszystko co potrzebne do remontu, do czyszczenia. Ale z czym borykacie się tutaj na co dzień, co jest największym problemem? Ciężko wymienić kilka, bo jest tak długa lista, że nawet nie wiem, od których problemów zacząć. Ale wspomniałaś o tym, że też masz takie wrażenie, że przekaz medialny już w tej chwili zrobił się taki, że w zasadzie to co najważniejsze już zrobione, że teraz ludzie sobie poradzą. Tak, dokładnie. Wielokrotnie, praktycznie każdego dnia odzywa się ktoś z innej części naszego kraju i z zagranicy, mówiąc o tym, że bardzo często pojawiają się różnego rodzaju informacje, że tutaj jest pięknie, że wszystko mamy. praktycznie to teraz powinniśmy już kończyć sadzić kwiatki na rabatkach. Natomiast tej pracy i w domach ludzi, i w terenie jest cały czas bardzo dużo. Można powiedzieć, że my dopiero kończymy się odgrzebywać, odgruzowywać. Teraz potrzeby mieszkańców, przedsiębiorców bardzo się zmieniły. Na tą chwilę potrzeba nam przede wszystkim fachowców, ponieważ są sytuacje, gdzie różnego rodzaju firmy przyjeżdżają i oferują pomoc, typu wstawienie osuszacza do domu starszej osoby. Pierwszy tydzień jest wszystko okej, a po tygodniu podjeżdżają z umową i żądają zapłaty za każdy tydzień pracy osuszacza, słabego osuszacza, załóżmy 1000 zł czy 500 zł, i żądają podpisywania umów. Głównie tutaj chodzi o mieszkańców starszych, którzy gdzieś albo nie ma rodziny blisko na miejscu, albo ta rodzina po prostu też jest zajęta, bo muszą pracować, muszą z czegoś żyć. Kamil Dziedzic. Ja 20 września, zaraz w pierwszym tygodniu tutaj po Łodzi, stronie śląskiej, założyłem taką infolinię, bo zauważyłem potrzebę koordynacji pomocy, która była ogromna z całego kraju i dalej jest, z osobami, które tej pomocy faktycznie potrzebują. Wspomniałeś wcześniej, że też takich ogarniętych koordynatorów trochę brakuje, którzy wiedzieliby, jakie pytania zadać, jak ludzi skierować, żeby potem mieli satysfakcję z pomocy. Potrzebni są osoby, które faktycznie skoordynują tą pomoc, trafią do konkretnych domów, bo ile teraz mamy sporo domów, gdzie są już te skute tynki, wyniesione rzeczy, meble, też jakby ten muł, no to teraz już potrzebna jest naprawdę pomoc fachowców, pomoc do tego, żeby nawet porozmawiać z tymi ludźmi. Tutaj w tej gminie są często starsze osoby, które nie rozumieją, że teraz naprawa to nie ma za bardzo sensu, trzeba sobie gdzieś tam zrobić jedno pomieszczenie, tak żeby przetrwać zimę, żeby naprawić piec na przykład, albo żeby ten piec nowy zamontować, żeby po prostu przetrwać zimę, bo dopiero takie grubsze remonty, sprawy pojawią się na wiosnę. Nazywam się Jakub Sobolewski, jestem przedstawicielem grupy wolontariuszy ze Szczecina. Pomagamy tutaj ludziom tak naprawdę na wszystkich frontach, od skucia tynków po zaopatrzenie ich w podstawowe rzeczy, takie jak żywność, pościel, po kładzenie instalacji elektrycznych, wodociągowych, hydraulicznych. Jest jeszcze bardzo dużo ludzi, do których ta pomoc tak naprawdę nie dotarła lub dociera w szczątkowych ilościach. To są przeważnie bardzo małe miejscowości, to są ludzie starsi, schorowani, wychowujący samotnie dzieci niepełnosprawne, i my tutaj staramy się dotrzeć właśnie do takich ludzi z pomocą bezpośrednią, doraźną. Potrzebujemy do dystrybucji właśnie żywności, suchych prowiantów, pościeli, koder. Również ci ludzie mogą pomagać nam przy wynoszeniu mebli z domów, rozwożeniu materiału budowlanego, który przywozimy tutaj, i naprawdę każde ręce do pracy są potrzebne i zachęcam wszystkich, którzy mają tylko trochę wolnego czasu i ochoty, aby tutaj się pojawili. Super ludzie przede wszystkim. Zapraszamy. To była relacja Hanny Dołęgowskiej ze Stronia Śląskiego. 5 tygodni po powodzi. A jak sytuacja wygląda w Państwa okolicy? Proszę opowiedzieć. Czekam na telefony. 22 i 7 trójek.